kwa mtoto mwanamuonekani, siku hizi mpo wapinye. Mzee wake kufa, nyumbani mmeondoka, na mtoto kumzuza, sasa atamulea nani huyo? Mmeondoka mnajua, mtoto bado mdogo, kwa kuwa roho zenu mbaya, mnajifanya mjali nye. Baba yake aliyotenda wakati angali mzima, mbona kawasaidia sana nye? Ya Mungu ni mengi hamuwezi kujua, ndio mtoto anakuwa atakuwa nani? Isije ikawa kikuna njia na mtoto nyumbani shida zenu hawasaidie. Aibu ya Mungu ni mengi hamuwezi kujua, huyo mtoto anakuwa atakuwa nani? Ingawa mdogo lakini anaona, akija kukataa udugu yasiwe maneno, si kosa lake mtoto. Ya Mungu ni mengi hamuwezi kujua, huyo mtoto anakuwa atakuwa nani? Kukata kutuku kiasi wa maneno, sikosa lake mtoto.